kto gra. Trójka. Program trzeci. Radio Młodych Bandytów, czyli witajcie w Domu Starców. Radio Młodych Bandytów, wejmijmy na jednej fali. Dobry wieczór, dzień dobry, witam serdecznie wszystkich nocnych, a także w niektórych częściach świata dziennych gości w Trójce w audycji Radio Młodych Bandytów. Przed Państwem audycja Radio Młodych Bandytów, którą przygotowali Aleksandra Budka, Elżbieta Różycka i Piotr Klat. Przed chwilą w ramach przedstawienia autora audycji, jego muzyczna wizytówka, utwór Grafika w wykonaniu, zagraniu, zaśpiewaniu i zatańczeniu przez zespół Róże Europy z gościnną wokalizą, wtedy bliżej nieznanej, uzdolnionej młodej wokalistki Edyty Bartosiewicz. A skoro jazda obowiązkowa jest za nami, to zaczynamy właściwe gry i zabawy w audycji. Salsa Taco Burrito to gastronomiczne odnośniki do twórczości grupy Bootleg Rascal. Są mocno zmieszani i wstrząśnięci. Ich nagrania cechuje to, co na przykład kuchnię meksykańską, odpowiednio dobrane proporcje. Smakują konsumentom we Francji, Wielkiej Brytanii, Holandii i w Niemczech. Mam nadzieję, że posmakują także konsumentom w Trójce. Dziś dwa dania od Bootleg Rascal. Oh, I Know i Love Her Like I Love You. Thank you. like I love you. Cause you hold my hand like a flower just picked from the field. And even Like Rascal i Love Her Like I Love You. Tymczasem inna bajka za moment w trójce. Ciekawy duet robiący muzykę na wieczorną porę, może też popołudniową drzemkę czy spotkanie przy świeczkach. To będzie subtelny dance, delikatna elektronika, dobry pop. Nazywają się Take Your Time. On gra, ona robi wokalizy. I feel it every day. day. Take your time i I feel it every day. Ponieważ zrobiło się może trochę mniej dynamicznie od oczekiwań niektórych z Państwa, to sięgam teraz z przyjemnością po muzykę formacji Rave Tapes z Newcastle, czyli po na przykład utwór Death in Your Face. Rave Tapes z Newcastle, grupa z południowej, z nowej południowej Walii, grają od kilku lat i na razie wypuszczają swoje single w chmurę, skąd ich muzyka wędruje do odbiorców na całym świecie. No, dzięki temu są między innymi notowani na listach indie w Albionie. To prawdy dobra kapela, jeszcze w trójce nie grana dotychczas. Zatem premiera Rave Tapes. You know you were my star. Yeah. Well, do gangsters like to spoon? Do fans of rap enjoy a cry? Do wrestlers enjoy a beer flavored with life? Do hardcore kids like to slow dance? And metalheads enjoy romance? Do emo sunbake in the summertime? Do homophobes like Yadim and Nog? Does Yoda miss normal size emotes? Do hippies like Nintendo played on giant screen TVs? Do bigots enjoy watching black comedies? It's true, I like to spoon. My neighbor does it to please his wife. Chris Duke and the Royals, szóstka przyjaciół, wśród których są dwie zwariowane dziewczyny. To kapela, o której mam mocne przekonanie, że ich poziom cholesterolu jest adekwatny do granej przez nich muzyki, czyli jak domniemam, są wyjątkowo zdrowi, ponieważ grają wytrawnie, dietetycznie, czyli po prostu rock'n'rollowo. Prezentują mieszankę lirycznego tekstu z wesołą muzyką post-punkową. To jeden z tych zespołów, który nad finanse stawia dobrą zabawę, a ta staje się udziałem ich i publiki wszędzie tam, gdzie pojawią się. Pozostańmy jeszcze chwilę z Chrisem i jego drużyną. Przed chwilą piosenka Gangster, a kontynuacja nazywa się Paper Bags. Paper Bags, kapeli Chris Duke and the Royals. Wesołe ska w wersji punk. Kolejny natomiast band dziś w Radiu Młodych Bandytów to Piewcy Kształtów Kobiet z obrazów Rubensa. Uważają, że grają tak zgrabnie, jaką jest linia bioder wspomnianych dam. Uważają, że trzymają linię czasów. Tego twierdzenia nie rozkminiłem, ale tak właśnie promują się. Na całe szczęście grają chyba bardziej zrozumiale. Grają otóż muzykę instrumentalną, wyjaśniając, że obrazy Rubensa nie śpiewały i oni, ich piewcy tych obrazów, również operują tylko dźwiękiem, tak jak malarz farbą i pędzlem, z tą różnicą, że lubią dodawać słowo mówione jako uzupełnienie muzycznego obrazu, ale niekoniecznie. Wszystko to lekko zagmatwane, ale może muzyka wyjaśni nam coś więcej. Nazywają się Hazards of Swimming. Ich muzyka, jak sami o sobie mówią, jest odbiciem otoczenia, w którym egzystują, i dekoracji odosobnionych na prowincji miasteczek oraz społeczeństwa żyjącego w środowisku zapomnianych przez metropolię miejsc. Uff, posłuchajmy tych mądrali. It is. I play an instrument. It may not be the most glamorous instrument. For example, somebody who picks up playing the vibes probably knows they're not going to be a household name. Whereas if you pick up a guitar, you're kind of half expecting that you're going to be a household name, you know? So, with my instrument, it's hard to say. I just know that as long as I have something interesting and a new way of approaching that instrument, that I'll keep using it, you know? The thing I always say is it's not, you know, it's not all the new software that you go out and buy. It's, I mean, for example, an electric guitar has been around for a long time, and it took years for somebody to learn to play like Eddie Van Halen or to just approach the instrument in a totally different way. You know what I mean? And I think that's always a lot more powerful. Hoodoo Voodoo Dolls w piosence, która rozgrywa się w pokoju numer 128 na 34 piętrze wieżowca. The Hoodoo Dolls, grupa, która konsumuje muzykę lat 50. ze współczesnym punkiem. Piękne rockabilly z kontrabasem w roli głównej, mają po 23 lata, a zaczęli razem udawać rock'n'rollowców w wieku lat 10 dzięki wsparciu rodziców i za ich zgodą. W wieku młodzieżowym studiowali muzykę klasyczną i jazz, wybrali jednak rockabilly i robią to bardzo ciekawie. Nie odmówię Państwu jeszcze jednej piosenki, ma zabawny tytuł El Volvo Diablo. I to będzie prawdziwie motoryzacyjny, muzyczny diabeł. Cha-cha-cha, the Hoodoo Voodoo Dolls i El Volvo Diablo. Radość stworzenia muzyki. A za moment, nie mniej rozrywkowa muzyka, będzie zespół The Resignators. O, podróżnicy. Mają tyle wylatanych mil, że obecnie podróżują prawdopodobnie za całkowitą darmochę. Operują w świecie ska, z elementami sekcji dentej, rodem z latynoskiej biesiady, uważają, że ich muzyka oczyszcza niczym woda święcona. Kto słucha ich, ten ma odpuszczone zmartwienia i troski. Lest We Forget to ich najznamienitszy przebój. Teraz w trójce. understand nothing but relied on by you. Family tries, but he can't understand how you came back. Such a changed man. A condemned man in a moment of truth. It seems so exciting when you're waiting to go. The horror of war, how are you to know? Experience not shared only by a few, who understand nothing but relied on by you. Family tries, but he can't understand how you came back. Such a changed man. Attention with that glass in our hands, remembering comrades you no longer can. Reciting the old and all that it means, lest we forget all of their deeds. Comrades of midship, one raised fist. It all seems so futile when you have to return. Unfortunate lessons that never got learned. Experience not shared only by a few, who understand nothing but relied on by you. Family tries, but he can't understand how you came back. Such a changed man. With a glass in their hands, remembering comrades you no longer can. Reciting the old and all that it means, lest you forget all of their deeds. As you stand to attention with a glass in their hands, remembering comrades you no longer can. Reciting the old and all that it means, lest you forget all of their deeds. We're dark now. Barcelona. Miejsce, gdzie urzęduje najważniejszy klub sportowy świata, piłkarski. W Barcelonie śpiewali przed chwilą Tin Pan Orange. Eteryczny i hipnotyzujący duet rodzeństwa Emily i Jesse. Poza tym mają do pomocy czwórkę znajomych z Akademii Muzycznej. Grają na całym świecie i być może dlatego ich muzę poprzez różne środki przekazu odtworzono prawie 120 milionów razy. Wynik doprawdy godny ukłonów. No, ale nie ma chyba zdziwienia. To w końcu dobra muzyka. Muzyka przepojona poczuciem głębokiego człowieczeństwa. Humanitarnie dla uszu. Słuchaczy grają także i między innymi The Tabasco Junkies. Wierzą w nieuchronność zdarzeń. W to, że wtedy, kiedy wszystko się zaczęło, to tam są korzenie tego, co jest dziś. Preferują teorię, że kiedy 137 bilionów lat temu gęsty i gorący wszechświat zaczął tworzyć planety i gwiazdy, to wtedy zaczęła się ich historia. Chociaż wierzę w coś na kształt reinkarnacji, zbawienia, to jednak nie mogę sobie wyobrazić członków The Tabasco Junkies jako na przykład magmy rozciągniętej w kosmosie na przestrzeni iluś milionów lat świetlnych. No, ale kto artyście zabroni mieć odmienne zdanie. Tak czy owak, The Tabasco Junkies grają realnie i współcześnie. To po prostu dobra grupa muzyczna. Interfering, privacy is what I wish. But hey, if I wanted a fishbowl, I'd buy some fucking fish. Doing it on my own, going through the daily grind, the pressure of the set up. I tak powoli dobiegamy do końca naszego dzisiejszego nocnego spotkania. Za chwilę będzie godzina trzecia i na koniec skondensowana dawka inteligentnego Dreamwave, mistrzowsko mieszanego z subtelnością dźwięków epicko-atmosferycznych. To zaproponuje nam drobna blondynka o delikatnym głosie, obracająca się w technologicznej śmietance. Czyli to będzie taki na koniec chill aucik, w sam raz nocną porą. Dziewczyna nazywa się, czy może raczej ma artystyczny pseudonim Suex, a my posłuchamy kompozycji All Right. Za uwagę dziękuję Aleksandra Budka, Elżbieta Różycka i Piotr Klat. Dobrej nocy i dobrego dnia. Thank you.